mais ya ko ci dégg lool mafhumul muwafaqa la moy dafa day dem comme misal bu bi ni faral di jox rek wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara budé yow ko def li lu toll ni atom dina ko gis mais bo defé lu toll ni montagne ndax ding ko gis xam nga ko ndax lool xam nga lool moy logique mora lool nak moy mafhumul muwafaqa moy mbir mi day dem day and ak limay wax moy a fortiori legui mu am mafhumul mukhalafa nga xamne moy contraire bi nak comme moy comme bima wax sank bul gennal yow nga japp ñu ne kon man kon ko tuddu moy buma genn legui nak fi ñom ñu ne mafhum yo nak dafa am nak mafhum ci mafhumul mukhalafa dafa am ni nane mafhumul ghalib mafhumul ghalib moy ne li ëpp li ñi def non lay démé comme bu alcorane ne yeen nit ñi yeen goor ñi bu len tak warabaibukumul lati fi hujurikum bu len tak jigen ñi nga xamne seen soxna yi ngeen tak ñoo len moy seen doomu jitlé yi jigen ñi nga xamne dang leena tak fekk ñoom amon nañ fuñ sey ba am doom ju jigen yalla ne bu len len tak jigen ñoo di ñuy andal seen doom yoy di ñew seen di sey ci seen kër yi bu len len tak yaw mano ci degg ne voilà amna nak une belle fille bo xamne domam la quand même mais mom dekk ci wul ci keur gi mom dafa am appartement am kon koku man nako tak ndax dane fi hujurikum ci sen keur yi dedet dañ nan la non manoko tak tamit kamu nek sa keur ak mu nek ci bitié ci yam ndax li ëpp luy xew moy yaay ji buy sey day yobale dom ji lool moy mafhumul ghalib ndax li ëpp comme ko jigen ñu bari buñuy sey dañuy yobale sen dom jiit lay yalla waxe nonou mais tekkiwul ne bu ñewul ci kër gi rek kon man nako tak dede kon ñom nak ñu ne mafhumul ghalib bi fi moy ne li ëpp li ñuy utiliser yoyu moy lek ak nan motax kon loolul lek ak nan way day gëna duggaat ci biir rek kon ñom lool lañ wax ta loolu moy qiyasul awla tamit qiyasul awla moy ne ndax mom lako ki di tuddé comme al fahw al khitab comme li maliki di wax moy ne qiyasul awla mom ci ki yi mo ki yi ñoo liñ wax sank ñoo bok moy ne dama nan qiyasul awla moy lima waxon sank rek a force yori mon yoy yeb day wone ne affaire bi du lek ak nan rek mais lu lek ak nan dañu koy téré contrairement ak li Daoud wax ak ni ko ci rahimahullah imam Daoud ak ni ko ci jappal legui troisième masala bi modon legui comme ko xamna li lan moy atté legui nak buñ xamé né kon yi leneen yi dañ koy téré moy né kon man manuma am benn kopp bo xamné ci lay def samay tous ngeul bu dé jigen ni diko def fi wala nga yor sa yoy diko crayon affaire bi nek en or wala nga yor parfum bo xamné mom flacon bi en or la parfum bu valeur bu ma jënd rek ci la koy def dañ la koy téré tamit yow ndax lan li tax ñu ne lek ak naan mo pu luñ koy def kon waxatu malak lool ainsi de suite man nak ciura yi dubai la yor te ci parfum yi fi ma koy tal da yi valeur en khalis dañ la koy téré lepp ci yam légui nak bi ci téggu moy légui est ce que man na cey jappé lolu mom lañ waxone sank moy lan moy atté ndox mo xamantene ni dafa nek waw dafa nek ci récipient bo xamné khalis la wala or lolu moy est ce que légui man na ci jappé nan gi mom wax nañ lako légui nga né mé japp nak mom buma ci jappé nak légui nak japp bi fi day délo ci ben masala usuliya hali question bi hal innahy yaqtadi al fasad am la est-ce que dine ji bu tere l'islam bu tere bi day tax yow man legi conséquence yi ñew après tere bi yeb day yaq wala nit legi bo xamé lolu legi lolu xam nga lolu gisoon nañ ko ci hadith 5 bi do lolu la won hadith 5 bi gisoon nañ ko voilà moy ne legi est-ce que l'islam bu tere bu ne bu aljuma joté fa ila qudiyati salatu fantashiru no buñu noddi wala ila nudiya li salati min yawmil juma fasaw ila zikrillah wa darul bay' buñu noddé moy buñu woté julli jour aljuma waxu zura djumum j'espère que ñepp comprendre lan ñi tax ñuy wax timis waxuñu moy julli aljuma zuru aljuma ñi def ci juma yi buñu noté na ngeen gaaw daw ila moy pa di daw di daw moy ngeen gaaw ila zikrillah ngeen dem fekke khutba bi zikrillah khutba wadarul bayat na ngeen bayyi njaay commerce bi ngeen don def wadarul bayat ngeen bayyi emploi sen emploi bi ngeen newon arrêté len ko lol tamit ci la di ndax do toute façon yi def yep ci njaay li jëm man buma né man ci usine bi la né di produire li ngay produire fum jëm dang koy produire ngir lay ko koy wala net internet lay liggéey yow li ngay liggéey nonou say produit dang koy jaay sa logiciel yi ngay créer foko yob dang koy def ngir plaisir yoy yep ci la légui moy né yu mel non comme que dañ ma téré né ma kon légui bu heure bi buma jaay légui buma jaayé nak o yele problème moy ñu noddu ba paré ma gis ben client ñew ma na ko ah non nak damay tejj mu na ko c'est que nak valeur 1 million lay jënd mo né ah sa way xara kon légui ma jaay waji est ce que légui alal joju mom dagan na wala dit moy li dañ ma téré ma utiliser ndox dañ ma téré ndox nan wala yene comme ko wax xamnañ ne lepp lañ ci bolé ndox mu nekk ci récipient bo xamné xalissa wala or légui man légui buma ñëw japp ci nak ba tok julli est ce que may julli wat ben way ñëw ne ma é yow fo jappé ma sat la gees bi nekk or manal waw julli nga paré waw légui est ce que sama julli yaqku na am bi légui kokku dañ nan kon mas'ala usuliyya bi lenn halinna yu yaqtabil fasad am la légui jumhur nenañu rahmatullahi alayhim dara newu ci def nga bakkar nak mais sa ñap baxna bakkar mom def nga ko tax dañ la téré nga def ko mais nak yow sa ñap mom baxna légui li lu bari ci hanabilay ak zahiriya yi ñom nenañu sa ñap dara ay baxu ci yow moy ni bo ci julle xam nga lo lu muy tek bo ci julle da ngay julli wat da ngay jappi wat nga julli xam nga lol moko sacc manigance keuru jambour ay terrain wu jambour tabax ci say étage tabax ci say ki dekk fa di julle yam légui yow comme que yow est ce légui bu may julli fof samay julli yima fa julli baxna am dit comme que man terrain bi dama ko sacc wala man dama am terrain bo xamné 9 mètres carrés la mais ma fexé sacc ni ma djégué comme que man dama am pouvoir ci walu mairie bi ak yoy ma fexé bañ ni ma djégué ma djël ci ñom 16 mètres carrés bolé ko ci sama 9 yi boudé man dama nek sama fi may djulé sama nek côté 9 yi ma sacc la difa djulé est ce que sama djul yoy mu fa djulé yeb baxna am dit légui kon moy boudé ñepp ci xana bi lay zahiri yow su djul yeb baxu de toute façon sa adina bi yeb da nga don tiaxan yow djul wo mo so djul ndax fi ko don djulé la da yere buñ sacc nak wala yere buñ sacc ça dépend boudé yere buñ sacc la dañuy xol yere boudé ben yere la ben ki rek boy ben yere la mom rek boy wacc bo xamne boko solé lepp mom rek lay mour lepp waw comme yoy nga xamne ben yere comme li ni mu gudd sabador wala ben sabador bo xamne man mom lay sol duma tegg lera ma julli koku dañ nan la ñom dañ nan la su julli baxul mais nak bude nak yow li nga sacc yow ab ceinture la bo xamne yow ceinture bi dañuy xol boudé ceinture bi moy tax ki sa touwé ji du wad yow sey julli baxu ndax li téyé sa ki bi dafa haram légui nak boudé né yow li nga sol li nga sacc yow da nga tek sa yéré bo mom ba bare tek ci bobu té li bi nga sol mour na lolou sey julli bax moy né ñom affaire bi lolou moy né ñom buñ la téré hana bi lay mom moy lepp ci ñom rahmatullah ñom mom seen règle lool da ngay gis motax question yu mel non à chaque fois ñom ngay gis dafa haram te ku ko def du non moy ku ko def da ngay defat legi nak kon maliki hanafiya ak maliki rahmatullah ak shafiya lak lenn ci hana bi lay ñom dañu japp ne non affaire bi bakkar mom def nako neex sa julli sa njaap baxna lan motax ñom ñu ne c'est que njaap lu bax chart njaap est-ce que li ngay jappé fi mu nekk ci la wala dit moy ne yow li ñuy xol moy est-ce que ndox mi bax naam dit mbax bu re lam na tay la balat rahas na fiñ la wax yi hein japp nga paré mais sa japp baxna légui nak ñun wéddi wuñ né waji def na bakkar mom def nako ndax yalla ko né bu ko def mu def ko wala yéne bi allah salama né bul def mu def lolu ñun ñëp d'accord nañ ci mais c'est que affaire bi moy né ndax téré yi dafa am téré yo xamné ndax lolu tamit lu am solo la moy né téré yi dafa am téré yo xamné dafa nek charte ci affaire bi bu dé dañ la téré lo xamné mom charte la boko defé day yak charte ci affaire bi wala bok mom pilier ci affaire biñ la té bi nga wara def lool da koy yak xam nga li ni masala bi ñu nek moy kuy julli di sacc may julli ci biir jakkali am kuma dendel bi mu xawé ñëk ma seug ma gis ma xol iPhone bi ci téléphone ci poste bi mais ma gis né waji mom mu ngi and ak ragal yalla bu mag go xamni ni ni rek man ma profito gis poste yaatu non mom ma xawa def ben ndax sacci dañu mous ma xaw ko pousse touti ma gis ne waji réagirul mané sa way mi sori na ci julli ji ma bayam ki ma duggal sama loxo ci poste bi ab ko iPhone bi duggal sama boss ñu seulement rek mané salam aleikum jël say dal dem sama yoon légui koku julli ba jullem baxna baxu moy la même chose am nga def na lim ko téré mom sacc ci bir julli mais est-ce que légui yow nga sacc est-ce que dafa bokku ci charte julli wala duy dafa pilier julli lolu moy né du lolu nga yak bu doon liñ ma téré dañ ma moy né dañ lay téré yo xamné yow da nga def yo xamné ci pilier yi la bok nga lo xamné lolu day yak wala yo xamné condition la mu ngi mel ñew ñu né la pour nga julli il faut nga japp nga jappo ba paré du julli ko jullem baaxul mais boudé yow liñ la téré ak mom dafa nek en dor ci affaire moy li rek moy né yow man nga am ndox moy jappé lab na tay la balaté man na japp correctement sauf que man fima ko def moy problème est ce dañ né ci charte julli wala luy tax julli japp bax moy fimu nek il faut mu la non muti mu nek lo xamné daganul lu dagan bo waxuñ la lolou kon lolou moy woné né kon ñom seen wax mo gëna dëgg ان شاء الله تعالى ها وا بو خامي لا مساله اصوليه لي تي نيه موي بو كو خامي موي ليپ غاي خام نه لي موي نه ياو لول مو راه اصول خامغا موي موج موي dernier partie موي نه بو كو خامي ياو لغي خام نك تي كايمي ابليكو بانكو جاوله генين كا داخ لول لو مو غينا ديفيسيل داخ خام ريغل بي ني يومون xaw ko comprendre yombuna mais dem ci application bi bu ben carte taxawé nga xamné fi lay appliquer ou pas lé lool mo gina jaf lool nak boko xamé yow comme règle biñ la wax ni xam goko kon dañ nan la hanabila bi mom lim la wax dafa leer moy né yow non pas julli ji dé jaay bi alal yi ngi am bi nga jaay waaji nga né mom valeur 1 million lay jaay motax il faut ma jaay ko xamna ne sax dañ mako téré mais quand même numay def ci suba ba légui soxékuma mom moy door axe 1 million ta man doona fi def 2 semaines wala 1 mois duma am 1 million ki ñew di jënd ma jaay ko budé ñom dañ nan la kon yow li nga jaay alal do dafa haram budé ñi ci dess moy def nga bakkar ñu mak sax dañ la ko téré yow su julli ñi ñew buñ noddé julli demal julli ci bayil jaay ngay nek fi di jaay moy yow am nga bakkar voilà legui bi ci teggu moy 4e bi legui boudé nak man ndox mi dafa nek fofu dafa nek ci récipient bo xamné khalis la wala or wala rek wala mu baña mu nek sow wala lenen wala ay tous ngeul wala lenen wala lu man di nek wala lenen lu may utiliser rek nga xamne man ci affaire bobu nañ ko def lo xamne khalis la wala or numay def lolu moy c'est facile dang koy toxal fenen moy ne dang koy jël def ko fenen boudé né ay affaireu ki la dama koy boudé yo xamné dama koy utiliser mo xam lu may lek la dama koy def ci sama benen loxo bi tek affaire bi feulé boudé ñap damay fexé comme que ndox mi sorti direct bi lay fexé bañ lay fexé def moy sama kem carton lay def ngir toxal affaire bi yobbu ko fenen lolou nak boko defé yalla dina xamné sama jam bi comme dane fattaqullah masata'tu ragal len yalla sen kem carton dina xamné ki mu ngi moytu te li la man ndax tamit yalla tegul nit ñi luñ man ta kay yi ñu doon wax wala kay yi ñuy wax ni ay utiliser or dañ koy téré yoy moy ka bo xamné né ko ci ka extrême nécessité bu né lol yi waxuñu ko comme que yow yi haram nga xamné ñom dañoo haram ci seen dëmb sax bo né ci ka yoyu leg dañ la koy permettre yi waxatuñu ko moy bu né da nga nek fo xamné li wa fi seus ma yow buñ la japp kuñu japp Guantanamo mais yow wala prison rek wala sax djulitu bu bandi rek xam nga gaay ñom buñ xamé né da ngay jema ñu naan ñuy wax muy jema fanatique ci diiné ji xaaral nga né lek ci xaaliss ko or baaxu gis nga nak tay ton repas ci fi lañ koy def bo bëggé nga lek bo bëggul nga bayyi non foku waxu ñuko ndax mom amul benn soit mu lek ma mu baña lek après djogé fi kon koku dañ nan ko moy ne kay ni wax ni ñoo bokku ñu def ak tamit li jigeen ni di tak tamit lool bokku moy kay yoyu bokul ci li ñu nan ay or ak yoy ndax amna sax masala ci kanam voilà kon fu ñema moy 5e ci 4e voilà moy jeex na moy dang koy toxal legi 6e bi non 5e moy lan moy atay ndab lo xamne nak cette fois-ci dafa composer mix or khalis buñu bolé lolu moy pour gattal dafa haram bam dess ay ka yo xamne nak dernier hadith biñu gissone sank bo anas bi radiyallahu anhu fofu lañ koy traiter voilà comme ça baña traiter li ci place lenen comme que hadith bobu day traiter li moy pour gattal lañ nala dafa haram bam dess ay ka yo xamne ku ci bëgg xam dara il faut gu ñëwaat pour bobu hadith bobu moy dernier bi légui bi ci téggu moy kon ana lan moy atté moy 6e bi lan moy atté kon yenen récipient yi nga xamné duñu xaliss duñu or comme diamant lu op marjan lu wal marjan moy kel nonati sax corail yi comme bé de corail yu rafet yoy ngay gis ci bir geej yi yoy am dañ koy utiliser ak ay diamant nga xamné ñom ñoo gina sax précieux diamant mo gëna précieux ki or da khalis legui comme que legui dañ ma téré yi mais legui lolu mom lu ci nek dañ nan la lolu dara newu ci ndax l'islam li la téré ora khalis bi la téré mais jama kenn téré wu voilà bobu lolu moy bi ci tégu legui benen bi ci tégu won moy buñ né nak dara néwu ci moy ci lek ak nan yépp boolu jama ku ko am man nga ko lek xawma nak ni lañ ko defam ci né la ha wala wala yoy yépp ku bëgg jaay ndanan mais nak bu ci jaay ndanan ndax wané yoy l'islam da koy téré quoi ay wané wo ay bëgg ñu gis mak bëgg feñ yoy l'islam da koy téré mais nit ko ba utiliser won manone non xolal ce qatari la qatari bi milliardaire qatari bi muy amay kuddu jamaa ki day sanga suñu conscience ko non mais yow amoko man nga ne ah man de buma ko amone sincèrement nak duma gis nit ñu son ñi di jënd yi na ko fa def yow lol yow la ta sax fi ngay waxe da nga nek pauvre de ndax leg leg bo amul li wax da gina yombu amo dara nan man buma amone li yok li lol mo gina jafet mo gina yombu nga am ba pare note sa bakkan nga xamne mbir yi day nek à la portée de main moy ne yaw yaw nim lay nimuy étranger ci yaw lolou boko amé mbir mi comme nan ndox légui nak bayiko lolou yobul nak mais kuko def ci ñom ah neer man de wax deug yalla li nak mom bu doon man yaaro wa inshallah ral yalla nama yalla dimbali bu doon man ma bañ ko def djel alal do def ko fenen mais kuko defit bu ko ngañ budul da ko def ngir wanew bu boba wanewu gi nga nan ko nak non c'est que nak yefu ayu extravagant yi di woné yenn yi lolou l'islam da ko bëggul xam nga lolou wuté na moy que né yow li ngay def ni dañ ko téré que liñ koy défé dañ ko téré bokkuñ voilà su kuddu o jama bi dañ koy téré ak ni ak le fait que ngukoy wan nit ñi ni dañ koy téré bokkul yoral su kuddu jama mais tamine bul def ku ñew rek nga fekk fi di tot xolu gaay quoi lool dañ koy téré légui nak bi ci téggu moy légui lan moy cause lu tax ñu téré kon jama ko non khalisat ko yoy mom hadisi xam wax hadisi waxna fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah wama bob lerrna premièrement moy julit mom amul pourquoi d'emblée mom ay waxam moy bul mom len lay xol lan la yalla wax lan la yonnati bi sallalahu alayhi wasallam bu ko xasse xam mom même bu xamul cause grave yo moy il faut tamit nit ñi tam lool moy di déparer fofu que na mbir yi duñ né man dal man tout ce qui n'est pas raisonnable man de toute façon man duma ko gëm quoi il faut ma tek ko ci balance raison bu ko mandaxé gu bax ma xamné baxna budé nak sa cloche mom moy né li mom war da bax dédét moy né yow dal lén la xam nga alcorane mom dafa lén yén ni dañ na la li dañ ko téré mu lér yow nak hadith buñ la ko waxé lén ngay sét ñuy téré dara est ce que hadith bi wërna am dit lool rek la wara intéressé bu xasse wër mom c'est fini légui nak que les astronomes les scientifiques les littéraires wala ñeneen wax nañ li say won néwu ci loolu moy li dulli di départ légui nak loolu bu saxé ci bop dulli bu nek ñu doora départ fofu nak di xol cause yi ndax yalla tamit dafa benn mbir yi ngir ñun baxna tamit di xam cause yi mais nga départ ci leele kené lolu lan la lay may moy ne yow do defati lu ñew rek moy buma xamul cause bi dal man duma ko gëm non moy gëmal boko gëmé da après ba lol sax ci yow nga doora commencer di xol cause yi kon lolu cause yi non lay démé légui cause yi tax ñukoy téré yaronata sallallahu alayhi wasallam kon dafa wax ci hadith hudhayfa bu ñëk bi fa inna lahum fi dunya wa lakum fi akhirah ndax affaire yi kat ndab yi ni khalis ak or recipient yoy pour ñom la mu yéféri fi dunya ci adina légui yéféri ñom kon ñom buñu ko utiliser kon baxna lolu mas'ala usuliyya la bo xamne mu ngi ci mas'ala usuliyya halil kuffar مخاطبون في اصول في فروع الشريعه ام لا لول تامن مساله اصولي لا موي علي الكافر مخاطب بامور بفروع الشريعه ناخ ييفر موم موي شريعه نان داغان جولي لين وور لين ديف لين لي نات لين ازكا اك يوي استك موم بوكو ديفول دا سي امباكار ولا ديت لو فيت كو مو نيك ييفر موي اصولي لو فيت كو مو باغا گم يالا baña gëm yaronata sallallahu alayhi wasallam lool ñepp d'accord ne loolo tax sax muy dem safara du bëgen légui est ce que plus bakkar yoyu bu ramadan joté mom muy agn wala muy rër julli jot muy sétan télé faléwul sax way képpewul sax luy julli xam nga yéfer mom do falé yoyu mom xalaatul sax fajar jot bu ligéewul am problème hé fo ma gëna julli bi 5 heures le temps yi dé chou dama wara télé djukkon mom amul ku bu amul lolu grâce matinée bou ligay mais leg est ce legui mom lolu problème mom day am bakkar ci lolu wala deb voilà lolu nak masala usul bo xamné kon ci usul bi lay dal lay delu légi kon yenenou sallam salam ci cause mom mo ne bi pour ndax ndab yi pour ñom la adina pour yeen la alakhir kon lool ben cause bi ci teggu benen cause bi dan inma yujarjiru fi batni nar jahannam moy ne nak lan benen cause bi moy le fait que waji diko nan li tax ñu téré ko moy ne mom limi jall la nekete safara lay jall le a la place de mou pour ki ndox mi japp ne mom lay nan légui benen bi lool cause yoyu fum nek lool hadith la ak tamit li yaron tousa sallam waxon ben way bu ko gisee mu sol ki wu khalis ki wu or mu ne ko ron motax ma gis ci yow ngay sol yere yi ki wu wa aljana xam nga khalis ak yoyu wa aljana koy sol lan motax ma gis la ngay sol takay wa aljana kon ñu xamne kon lolu ci cause la bokku moy ne le fait que kon wa aljana xam nga bi mo bi ci kaw ni lol moy yene ko mom al-akhirah buñu ko waxe moy aljana tax ñu wax légi nak mu am yenen cause yo xamne borom xam xam yi rahmatullah alayhi nañ ko wax mu bokku ci ñen ñi ne bokku na ci cause yi moy ne lolu day nakaral pauvre yi imagine yow dekk bo xamanteni ni gaay yow les trois qui waaw les trois repas gaay sax légui deux lañ koy wax les deux repas quotidiens yi muy ay non légui sax ki légui légui ngeek rerre rek la pa bi di res wala agn rek légui rerre mom gaay di jënd yi ciéré ki fondé ku nekk diko débrouiller sa bop mais dal imagine dekk bo xamné ñett yoy jamono yi neex ndek ki rerre agn non agn rerre gaay presque ñoo ben rek lañ ci assurer yow mom sa keur boy ki non bo yow boy seen wa keur buñuy soor mom feele la gaay tollu deg ginar ginan tuf mais xam nga yoy mom moy ne yow gaay yow legi yow waji ako amul waji ko amul mom gaay ko amul te dekk weur la sa voisinage nuñuy def mais dina len metti affaire yi di len xéñ ta mamuñu ci ñam gis toro mos moy ne yoyu day gina moy ne yu mel non la ñu ne xolal or ak xaaliss nit ñi nga xamne amuñu dara yow nga ñew no xamne luñu lek sax amuñu ko ngay yor ay kuddu or kuddu xaaliss yoyu xam nga ne yoyu tamit da jekul ñan non no xam nga li ni moy cause yi nga xamantene ni borom xam xam rahmatullahi ñoko wax moy ne bo gisee ñom liñ wax ni mais sauf ko lutax kuddu jama mom c'est vrai que boudé ci cause bobu nga xol da nga nan jama mais mo gina précieux mais sauf que cause yi ni waxuñ la né ñom rek la té ñom am nañ part de vérité liñ wax moy né ñi amul dara liñ amul dara wa boudé yow da nga def qiyasul awla ci lolu sauf que bi texte yi da lèr comme que diiné ji li la wax xam nga l'islam kenn du ci waxé mam xel li le mam xel wax lool mom kenn du ko fi waxe moy ne yow da ngay xol affaire yi lan la texte yi wax bu texte yi waxe moy ne yow comme que surtout affaireu haram ak dagan dafa gina difficile la wax comme que yalla dane lepp la len dagana la kon moy al aslu fil ashiya al halal wala al hil moy ne li nga xamne mo nek ciosan ci mbir yep yu existe ci kaw souf ci asaman yi fep ci nit ñi dafa dagan legui haram exception règle fi règle doomu adama règle générale bi moy lepp dagan ku fi wax lu haram rek exception nga indi ta exception boko fi indi da nga war indi lutax